Одкровення. Розділ 21. Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос великий, що говорив: «От житло Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони народом Його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло». І сказав той, хто сидить на престолі: «От нове творю все». І говорить: «Напиши, бо ці слова вірні і правдиві». І сказав мені: «Сталося. Я – Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможець унаслідує це, і буду йому Богом, і він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга». І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами останніми, і говорив зо мною, кажучи: «Підійди, я покажу тобі жінку, наречену Агнця». І переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе, Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий, і мав 12 брам, і при брамах 12 ангелів, і імена написані, які є, 12 колін синів Ізраїля. На сході 3 брами, і на півночі 3 брами, і на півдні 3 брами, і на заході 3 брами. Стіна міста мала 12 підвалин, і на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А хто говорив зо мною, мав міру, тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його, і стіни його. Місто чотирикутно лежить, і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на 12 тисяч стадій. Довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його 144 лікті, мірою чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його – яспис, і місто – золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша – яспис, друга – сапфір, третя – халцедон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардіон, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хризопрас, одинадцята – якинт, дванадцята – аметист. І 12 брам – 12 перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста – золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм Його і Агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник його – Агнець. Ходитимуть народи в світлі його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами його не замикатимуться вдень, ночі ж там не буде. І принесуть славу і честь народів до нього. Не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця.